Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του ημεροδρόμου και να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθήσετε και από εκεί την εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα χιλιάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν τους είδαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ξέρω αν τους είδαν τα κανάλια, βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στο δρόμο. Είναι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και οι οικογένειές τους. Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ασχοληθεί με τη ΛΑΡΚΟ. Και αυτό διότι παρά το, όπως γνωρίζετε, η εκπομπή δεν έχει χαρακτηριστικά μονοθεματικής ενασχόλησης, η ΛΑΡΚΟ είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι κάτι πολύ ειδικό. Η ΛΑΡΚΟ είναι το σημείο. Είναι το όριο μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων. Απ' τη μια είναι ο κόσμος της αρπαχτής, είναι ο κόσμος της ληστείας, εκμετάλλευσης των πολλών από τους λίγους. Είναι εκείνος ο κόσμος της εξαπάτησης των ηθαγενών από τους του Χάρβαρντ. Από την άλλη βρίσκεται ο κόσμος της δημιουργίας, της αξιοπρέπειας, είναι ο κόσμος της δουλειάς που κάνει το χώμα ατσάλι. Η ΛΑΡΚΟ, κυρίες και κύριοι, είναι ένας εμβληματικός τόπος και ξαναγίνεται εμβληματικός αφού εδώ, τώρα, έχουμε μία αναμέτρηση που φανερώνει τι είδους πολιτική είναι αυτή που ακολουθείτε, τι σημαίνει ξεπούλημα, τι σημαίνει πολιτική υπάλληλη του κεφαλαίου, τι σημαίνει αρπαγή του δημόσιου πλούτου για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας, τι σημαίνει εμπεγμός και απροκάλυπτη εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του λαού, εις βάρος της χώρας. Είμαστε εδώ και μέρες, εδώ και εβδομάδες, στην κορύφωση ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος και μιλάω φυσικά για την εκποίηση, για το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ. Όμως, για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει αυτό, πρέπει να δει κανείς τι είναι η ΛΑΡΚΟ. Προσέξτε, όταν μιλάμε για τη ΛΑΡΚΟ, μιλάμε για κοιτάσματα λατερίτη που περιέχουν νικέλιο και περιέχουν και κοβάλτιο. Μιλάμε για μία αξία αυτών των μεταλλευμάτων πάνω από τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν λένε ότι ξεπουλάνε τη ΛΑΡΚΟ, ξεπουλάνε αυτό. Αυτή την ώρα το νικέλιο έχει 23.000 δολάρια ο τόνος. Αυτή την ώρα το κοβάλτιο έχει 38.500 δολάρια ο τόνος. Όταν μιλάμε για τη ΛΑΡΚΟ, μιλάμε για ένα εργοστάσιο με δικό του λιμάνι. Αυτό ξεπουλάνε, αυτό θέλουν να ξεπουλήσουν. Μιλάμε για υπόγεια και υπαίθρια μεταλλεία. Μιλάμε για έναν χώρο, εργοστάσιο, με δικό του λιμάνι, με υπαίθρια και υπόγεια μεταλλεία, με όλο τον εξοπλισμό. Μιλάμε για δύο οικισμούς για τους εργαζόμενους και κυρίως μιλάμε για εργαζόμενους με εμπειρία και με τεχνογνωσία η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη και στον κόσμο. Για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει η συμπαιγνία ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στον κρατικό τομέα που δουλεύει για λογαριασμό των ιδιωτών, θα σας πω ότι ο Μποδοσάκης, όσο είχε την ΛΑΡΚΟ, έπαιρνε χαμηλό το καδάνια της τάξης του 2%. Το κράτος τέτοιο πράγμα όμως δεν μπορεί να κάνει. Προσέξτε τι θέλουν να ξεπουλήσουν και γιατί η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ είναι χαρακτηριστική της εκποίησης αυτού του τόπου, Είναι χαρακτηριστική το πώς αντιλαμβάνονται ως απικία, ντόπιοι και ξένοι, αυτό το οποίο λέμε δημόσιο πλούτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στο 2021 έχασε περί τα 210 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί λέτε, λόγω έλλειψης νικελίου. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 η ζήτηση θα αυξηθεί 19 φορές σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και την Συμφωνία του Παρισιού, για να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτές τις συμφωνίες σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Αντιλαμβάνεστε τι πουλάνε, τι θέλουν να ξεπουλήσουν. Ποιοι θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο? Είναι αυτοί οι οποίοι απαξίωσαν τη Λάρκο και την κατηγορούν. Ποιοι? Εκείνοι που την απαξίωσαν. Ποιοι δηλαδή? Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας έρθουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία ζητάει από τη Λάρκο 135 εκατομμύρια λόγω, λέει, κρατικών ενισχύσεων. Προσέξτε, είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφάσισε να δώσει 45 δισεκατομμύρια σε εταιρείες της Ευρώπης, ιδιωτικές εταιρείες, για την παραγωγή chips για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων. Εκεί το να δίνεις λεφτά στους ιδιώτες και στα μονοπόλια δεν αποτελεί κακό πράγμα για τον λεγόμενο ανταγωνισμό τους. Το να δίνεις λεφτά στην ιδιωτική Fraport εδώ στην Ελλάδα, το να δίνεις λεφτά στην ιδιωτική Aegean εδώ στην Ελλάδα, το να δίνεις λεφτά στους παραχωρησιούχους των ιδιωτικών δρόμων εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι υπονόμευση του λεγόμενου ανταγωνισμού τους. Σε άλλες περιπτώσεις επικαλούνται την υπονόμευση του ανταγωνισμού, γιατί για να πάρουν τα διαμάντια των στρατηγικής σημασίας παραγωγικών δυνάμεων της Ελλάδας, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, και να τα τεμαχίσουν και να τα δώσουν στους ιδιώτες φίλους τους. Θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο και να τη δώσουν στους ιδιώτες, διότι βεβαίως είναι οι υπέρμαχοι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες, για τη σωτηρία των οποίων πετσοκόφτηκε ο ελληνικός λαός, πετσοκόφτηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις του ελληνικού λαού, είναι ιδιωτικές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Αττική Οδός, εκεί που εγκλωβίστηκαν σε κατάσταση ομηρίας το χιονιά χιλιάδες άνθρωποι, είναι ιδιωτική οδός. Θέλω να θυμίσω ότι η Τρένοσε, η οποία δεν έφτασε μέχρι την Ινόη τις ημέρες του χιονιά, είναι μια ξεπουλημένη, ιδιωτικοποιημένη επίσης εταιρεία. Η Λάρκο, επαναλαμβάνω, είναι ένα εμβληματικό σημείο. Είναι μια εμβληματική εταιρεία και η πολιτική που ακολουθείται γύρω από τη Λάρκο είναι χαρακτηριστική του είδους της ανάπτυξης το οποίο εμπορεύονται οι αργυραμοιβοί. Προσέξτε τι ακριβώς θέλουν να ξεπουλήσουν, για να έχουμε υπόψη μας τι κρύβεται πίσω από τα παχιά λόγια εκείνων οι οποίοι παριστάνουν τους σωτήρες αυτού του τόπου. Η Λάρκο είναι η μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη η οποία παράγει σιδηρονικέλιο με τη μέθοδο της πυρομεταλλουργίας. Προσέξτε, μία και μόνο εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία είναι ελληνική εταιρεία, καλύπτει από μόνη της το 6% των αναγκών της Ευρώπης σε σιδηρονικέλιο. Έχουμε στα χέρια μας μια εταιρεία, έχουμε στα χέρια μας μια βιομηχανία που έχουν καταφέρει οι εργάτες της να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται, που μόνη της στον κόσμο μπορεί να παράξει και παράγει το 3% του σίδηρο νικελίου. Αυτά θέλουν να ξεπουλήσουν. Η Λάρκο, κυρίες και κύριοι, εκμεταλλεύεται το σύνολο των νικελούχων μεταλλευμάτων της χώρας μας. Όταν λοιπόν μιλάνε για το ξεπούλημα της Λάρκο, στην πραγματικότητα μιλάνε για το ξεπούλημα των μεταλλευμάτων της χώρας. Η Λάρκο έχει εργοτάξια εξόρυξης μεταλλεύματος, έχει βαρύ εξοπλισμό στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στην Καστοριά, στα Σέρβια της Κοζάνης. Προσέξτε, η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των κοιτασμάτων νικελίου της Ευρώπης. Όταν μιλάνε για το ξεπούλημα της Λάρκο, στην πραγματικότητα ξεπουλάνε το 90% των κοιτασμάτων νικελίου της Ευρώπης σε ιδιώτες. Γιατί έχουν σημασία όλα αυτά και γιατί έχουν σημασία και για τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Προσέξτε. Εκτός από το νικέλιο που παράγει η Λάρκο περιέχει μεγάλο ποσοστό κοβαλτίου και για το λόγο αυτό κατατάσσεται στα ποιοτικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παραγωγή της Λάρκο καλύπτει τις ανάγκες μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε πρώτη ύλη για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλιβα. Τι σημαίνει ανοξείδωτος χάλιβας? Ο ανοξείδωτος χάλιβας είναι αυτός που χρησιμοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικών μηχανών παραγωγής, στις κατασκευές, στην αυτοκινητό βιομηχανία, στην πολεμική βιομηχανία, σε εργαλεία ιατρικής, στην κατασκευή οικιακών συσκευών. Όταν μιλάνε για το ξεπούλημα της Λάρκο, μιλούν για αυτό το ξεπούλημα. Γιατί λοιπόν θέλουν να την ξεπουλήσουν τη Λάρκο, μα δεν είναι προφανές γιατί θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο? Γιατί μία από τις πρώτες τους δουλειές όταν εμφανίστηκαν ως σωτήρες εδώ οι Τροϊκανοί και όταν τους έφεραν οι δικοί μας εγχώριοι σωτήρες με το πρώτο μνημόνιο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να μετατραπεί σε μνημονιακή δέσμευση η ιδιωτικοποίηση της Λάρκο, μα για όλους αυτούς τους λόγους. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ξαναλέω σε μια πορεία προδιαγεγραμμένου εγκλήματος, είναι η παράδοση μιας, αυτό που λέγαμε παλιά, στρατηγικής σημασίας επιχείρησης, η παράδοσή της στα μονοπόλια. Θέλουν να παραδώσουν τις εγκαταστάσεις και την μεταλλευτική δραστηριότητα της Λάρκο με ένα πλήθος εγγυήσεων, για σίγουρη βέβαια κερδοφορία και με ένα νέο πακέτο διευκολύνσεων στους νέους καλούς κυρίους ιδιοκτήτες. Και πώς θέλουν να το κάνουν αυτό? Έχει αναλάβει βεβαίως το ΤΑΙΠΕΔ. Όλοι γνωρίζουμε τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Η Λάρκο, την οποία θέλουν να ξεπουλήσουν, είναι ένας από τους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς σίδηρο νικελίου στον κόσμο. Είναι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, τέτοιος σε τέτοια έκταση και δυνατότητα παραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των πελατών της Λάρκο συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα. Η ολοένα τώρα αυξανόμενη ζήτηση νικελίου σε έναν μόνο τομέα, σκεφτείτε τον, για την κατασκευή μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεται κανείς τι προοπτικές ανοίγει σε μια τέτοια εταιρεία και τι θα έπρεπε να κάνει ένα κράτος εάν ενδιαφερόταν πραγματικά για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, μια ανάπτυξη η οποία θα είχε στόχο το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος των λίγων σε ό,τι αφορά μια τέτοια εταιρεία. Όμως αυτοί τι κάνουν χρόνια τώρα, και αυτοί που κυβερνούν σήμερα και αυτοί που κυβερνούσαν χτες και οι άλλοι από τη δεκαετία του 80, αυτό το οποίο κάνουν είναι να παρουσιάζουν, όπως κάθε τι σημαντικό σε αυτόν τον τόπο, να παρουσιάζουν και τη Λάρκο σαν ένα βαρέλι δίχως πάτο. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι τη διαχειρίζονται εδώ και 35 χρόνια, από το 1986, και αφότου η Λάρκο παρατήθηκε από τον Ποδοσάκη. Σε ποια στιγμή θέλουν να ξεπουλήσουν μια τέτοια εταιρεία? Θέλουν να ξεπουλήσουν μια τέτοια εταιρεία τη στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεράστια εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή μπαταριών που σας έλεγα προηγουμένως. Και σε ποια στιγμή θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο? Θέλουν να την ξεπουλήσουν τη στιγμή που σε ό,τι αφορά το νικέλιο έχουμε τιμές ρεκόρ στην παγκόσμια αγορά λόγω ακριβώς αυτής της στροφής στην ηλεκτροκίνηση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε μία εταιρεία η οποία παράγει σίδηρο νικέλιο, έχουμε μία εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται κοβάλτιο, η χρήση του νικελίου στη χαλιβουργία είναι η κύρια χρήση, όμως σημειώνεται αυτό το οποίο γνωρίζουν οι πάντες στο επίπεδο της παραγωγής αλλά και της επιστήμης, ότι εδώ πια τα επόμενα χρόνια η χρήση του νικελίου σε αυτές τις μπαταρίες που υποστηρίζουν την ηλεκτροκίνηση αποδεικνύεται ένας υπερκερδοφόρος τομέας. Σε αυτό τον κλάδο χρησιμοποιείται και το κοβάλτιο, που επαναλαμβάνω επίσης υπάρχει στα κοιτάσματα της χώρας μας και τα εκμεταλλεύεται η Λάρκο. Αυτό τι σημαίνει από την άποψη ενός πρωτοετή φοιτητή? Τι σημαίνει? Ότι οι αντικειμενικές συνθήκες δείχνουν ότι το νικέλιο και το κοβάλτιο που διαθέτει η Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά σημαντικές πηγές εσόδων για το κράτος και να βοηθήσουν ακόμα και σε αυτό που οι ίδιοι επαγγέλλονται ως πράσινη μετάβαση. Προσέξτε, το 2006 το ΙΓΜΕ και η Σχολή των Μεταλλιολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασαν στις εγκαταστάσεις της Λάρκο μία μεγάλη πιλωτική εγκατάσταση που αποδείκνυε ότι με συγκεκριμένη τεχνογνωσία και άμεσα εφαρμόσιμη τεχνογνωσία θα μπορούσε η Λάρκο στο πλαίσιο της δραστηριότητας και της λειτουργίας της να είναι όχι απλώς βιώσιμη για δεκαετίες αλλά και υπερκερδοφόρα για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Σε ποια στιγμή θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο? Προσέξτε, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή τους Επιτροπή, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία στην έκθεσή της τι αναφέρει? Ότι το νικέλιο και το κοβάλτιο είναι το πετρέλαιο και το αέριο του μέλλοντος. Όταν λοιπόν ξεπουλάνε τη Λάρκο, αυτό το οποίο ξεπουλάνε είναι το μέλλον. Αυτό είναι που απαξιώνει εδώ και 2 χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης στην αρχή. Αυτό είναι που απαξιώνει εδώ και 2 χρόνια η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι που απαξιώνει σήμερα ο κύριος Κρέκας. Αυτό είναι που απαξίωσε ο κύριος Τσακαλώτος το 2019 όταν έλεγε είμαστε έτοιμοι για κάθε μορφή περιλαμβανομένης της ιδιωτικοποίησης της Λάρκο. Αυτό είναι το οποίο απαξιώνουν εδώ και 35 χρόνια από το 1986 όταν πέρασαν τη Λάρκο υποτίθεται σε κρατική αλλά όχι ποτέ δημόσια, κρατική για τα συμφέροντα των λίγων, των ιδιωτών, ιδιοκτησία. Όταν τότε το 86 απέλυσαν τους πρώτους 500. Όταν λοιπόν λένε σήμερα ότι πάνε να ξεπουλήσουν τη Λάρκο, πάνε να ξεπουλήσουν όλα αυτά. Αυτά πάνε να ξεπουλήσουν. Αντί

για το τι σημαίνει ανάπτυξη, για το τι σημαίνει πατρίδα αν θέλετε, για το τι σημαίνει όφελος και πόσο βάρος έχουν οι λέξεις στα χείλη εκείνων οι οποίοι τις λένε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για την Λάρκο, μιλάμε για την εταιρεία η οποία έχει το νικέλιο και το κοβάλτιο, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πετρέλαιο και το αέριο του μέλλοντος. Αυτό θέλουν να ξεπουλήσουν όταν μιλάνε για το ξεπούλημα της Λάρκο. Όταν μιλάμε για τη Λάρκο, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία θέλουν να ξεπουλήσουν την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστια εξάρτηση σε ό,τι αφορά εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτροκίνησης, που είναι η επιχείρηση του μέλλοντος, όπως οι ίδιοι μας λένε. Θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο την ώρα της τιμής ρεκόρ στην οποία έχει φτάσει το νικέλιο, λόγω ακριβώς αυτής της παγκόσμιας τροφής στην ηλεκτροκίνηση. Όταν μιλάμε για τη Λάρκο, μιλάμε για την μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την παραγωγή σίδηρων νικελίου, με έναν από τους 5 μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο. Αυτή την εταιρεία λοιπόν θέλουν να ξεπουλήσουν. Και η κυβέρνηση, θυμάστε, έδινε 100 εκατομμύρια ευρώ για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων εισαγόμενων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κεντρικής Ευρώπης. Με ένα αντίστοιχο ποσό θα μπορούσε να κατασκευαστεί η εγκατάσταση υδρομεταλλουργίας στη Λάρκο, ώστε τι, ώστε να εξάγεται νικέλιο και κοβάλτιο που στις αυτοκινητοβιομηχανίες της Κεντρικής Ευρώπης, δημιουργώντας όλη αυτή την υπεραξία και όλο αυτό το εμπορικό πλεόνασμα το οποίο απαιτείται, γιατί κατά τα λεγόμενά τους και για να αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος και τα συναφή, αντί να έχουμε τα ελλείμματα. Και αυτοί λοιπόν τι κάνουν, και όταν λέω αυτοί εννοώ και οι σημερινοί και οι χτεσινοί και οι προχτεσινοί. Οι προχτεσινοί και οι αντιπροχτεσινοί ήταν αυτοί που έσκαψαν το Λάκκο, και οι σημερινοί είναι αυτοί που έρχονται να βάλουν την ταφόπλακα. Αυτοί λοιπόν έχουν βάλει έναν ειδικό διαχειριστή, έτσι τους λένε αυτούς, για το ξεπούλημα της εταιρείας. Η οποία εταιρεία, κατά τα λεγόμενα της κυβερνήσεως, τι είπαμε, είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Τότε γιατί τσακώνονται από Σιγκαπούρη μέχρι Ελβετία και Βρετανία μαζί με τους ντόπιους ενδιαφερόμενους για το ποιος θα την πρωτοπάρει? Ξέρετε εσείς να τσακώνεται κανείς για βαρέλια χωρίς πάτο? Και δεν είναι μόνο ότι ξεπουλάνε τη Λάρκο, θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο. Εδώ ο κινησμός περισσεύει. Εδώ πια ο κινησμός ξεχυλίζει. Μόλις προχτές ανακοίνωσαν ότι στέλνουν 1.300 ανθρώπους στην ανεργία. Και ταυτόχρονα τους ειδοποίησαν κιόλας, 300 από αυτούς, 300 οικογένειες, να φύγουν και από τα σπίτια τους. Δηλαδή και άνεργοι και άστεγοι. Και αυτό ξέρετε πώς το αποκαλούν? Αυτό το αποκαλούν αναζωογόνηση της οικονομίας. Όλο αυτό που σας περιέγραψα όλη την προηγούμενη ώρα, με βάση τα λογίδρια τους, γίνεται για να αναζωογονωθεί η οικονομία. Αυτές, ξέρετε, είναι κουβεντούλες που λένε οι πολιτικοί υπάλληλοι των κεφαλαιούχων. Παραδίδουν ένα γίγαντα, παραδίδουν δηλαδή την αυαρχίδα στους λεφτάδες, ντόπιους και ξένους. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουν το έγκλημα. Έχουμε το Κινάλ, το οποίο παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα, αλλά την ίδια ώρα είναι υπέρ, λέει, του στρατηγικού επενδυτή, της ιδιωτικοποίησης δηλαδή. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης δεν ξέρει τίποτα. Προφανώς δεν ξέρει τίποτα για αυτά τα οποία έλεγε και υπέγραφε και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος το 2019 για την ιδιωτικοποίηση της Λάρκο. Και συμπεριφέρονται και απέναντι στον κόσμο αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική κοινωνία λες και μιλάνε σε χαχόλους. Είναι οι ίδιοι που ξεπούλησαν τα λιμάνια χωρίς να διασφαλίσουν τίποτα σε σχέση βεβαίως με τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων. Γιατί κάνουν απεργία οι εργαζόμενοι στην Κόσκο? Αυτοί που ξεπούλησαν τα λιμάνια, τι διασφάλισαν εκεί για τους εργαζόμενους? Είναι αυτοί που ξεπούλησαν ΟΤΕ, ΔΕΗ, τρένα, αεροδρόμια? Οι μόνοι όροι που τους ενδιαφέρουν σε ό,τι αφορά το ξεπούλημα είναι να απαλλαγούν από τους εργαζόμενους. Από ποιους εργαζόμενους? Μα από εκείνους εργαζόμενους με δικαιώματα. Γιατί? Για να έρθει μετά ο ιδιώτης και να προσλάβει τι? Φτηνό κρέας με 600 ευρώ. Και αυτοί λοιπόν οι χαρτογιακάδες, οι οποίοι συναπαρτίζουν τα επιτελεία του ξεπουλήματος, είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει, λέει, εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας στις πολιτικές τους. Αλήθεια? Γιατί αυτοί οι χαρτογιακάδες δεν κάνουν μία βόλτα εκεί στη Λάριμνα? Γιατί δεν πάνε μία βόλτα εκεί στη Μαρτίνα ή στο Μαρτίνο ή στη Μαλεσίνα? Γιατί δεν κάνουν μία βόλτα να τα πούν αυτά εκεί στους εργάτες και στον ντόπιο πληθυσμό? Την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ένας εργάτης, δεν υπάρχει ένα σωματείο, δεν υπάρχει μία παράταξη, όποια και αν είναι αυτή, σε όποιο θεό και σε όποιο κόμμα και αν πιστεύει, που να συνηγορεί με αυτό το ξεπούλημα, το άνευ προηγουμένου ξεπούλημα, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση. Ομόφωνα όλοι οι εργαζόμενοι, ξαναλέω, όποιο κόμμα κι αν είναι, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία τι λένε? Στην οποία λένε θα παραμείνουμε στα πόστα μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χώμα ατσάλι. Ποιος από αυτούς τους χαρτιογιακάδες έχει αντίληψη του τι σημαίνει όχι να κάνεις το χώμα ατσάλι, αλλά να ζεις με το χώμα? Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους σπουδαίους δεν κάνουν κάτι πάρα πολύ απλό? Όχι να πάνε να ζήσουν 360 μέρες όπως ζουν οι εργάτες εκεί στο χώμα, να πάνε έστω ένα 8ωρο εκεί στο εργοστάσιο της Λάρκο. Ένα 8ωρο να ακούν, να μην κάνουν τίποτα. Μόνο να κάθονται και να εισπνέουν αυτό το οποίο εισπνέουν οι εργάτες. Για να φτύνουν μετά μαύρο επί μια εβδομάδα. Αυτοί οι χαρτογιακάδες είναι οι οποίοι πουλάνε ανάπτυξη και λογίδρια σε έναν κόσμο ο οποίος έκανε τη Λάρκο έτσι όπως σας περιέγραψα, έχοντας βάλει ως σφραγίδα αυτής της εταιρείας 80 σκοτωμένους εργάτες στη Λάρκο και εκατοντάδες που έχουν σακατευτεί και ακόμα τόσους που έχουν φύγει από τις επαγγελματικές ασθένειες. Αυτοί είναι που έκαναν τη Λάρκο την πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εταιρεία που θέλουν να ξεπουλήσουν οι χαρτογιακάδες μαζί με το 90% του νικελίου της Ευρώπης. Γιατί αυτό βρίσκεται στο υπέδαφος της Ελλάδας. Αυτό βαφτίζουν στρατηγικούς επενδυτές. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίησή τους. Και τι προκύπτει λοιπόν από όλα αυτά? Από τη μια μεριά έχεις τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας και από την άλλη έχεις μία χούφτα που έρχονται να υπηρετήσουν οι πολιτικοί τους υπάλληλοι σε βάρος των εργατικών και λαϊκών αναγκών. Να γιατί έλεγα και επιμένω ότι η Λάρκο είναι εμβληματικό σημείο. Γιατί αποδεικνύει ακριβώς τα χαρακτηριστικά όλης αυτής της πολιτικής που ακολουθιέται χρόνια τώρα. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, αφορούν τους πάντες. Δεν είναι μόνο ότι όταν ένας εργάτης απολύεται, τότε στην πραγματικότητα είμαστε όλοι απολυμμένοι. Και εδώ δεν είναι ένας εργάτης. Εδώ είναι 1200, 1300. Είμαστε όλοι απολυμμένοι. Σήμερα, αύριο, κάποια μέρα θα είμαστε όλοι απολυμμένοι όταν συμβαίνουν αυτά. Όταν το παιδί ενός απολυμμένου εργάτη δεν έχει ψωμί και καινούργια παπούτσια, είναι το δικό μας το παιδί. Και όταν η οικογένεια του απολυμμένου εργάτη ξεσπιτώνεται, είμαστε όλοι χωρίς σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από τη στρατηγική σημασία που έχει αυτή η εταιρεία για τον τόπο, Ο αγώνας των εργατών της Λάρκο δεν είναι μόνο δικός τους αγώνας. Είναι και δικός μας αγώνας. Και αν δεν είναι ακόμα, πρέπει να γίνει. Και αυτό το οφείλουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας, όχι σε αυτούς. Το οφείλει ο καθένας από μας και όλοι μαζί, γιατί αυτό που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο είναι μόνο η αλληλεγγύη. Και εκείνο που τον εξυψώνει σε νου, σκεπτόμενο, είναι η συνείδηση του χρέους και της ιστορικής αναγκαιότητας. Τα λεωφορεία γέμισαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμαρικοδόμη μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Κόκκινη πόλη με στα γιάζει. Άρχισε να γλυκοχαράζει στα λασπωμένα σου γιαπιά. Μέχρι το λιμάνι πάνω στους κειμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζε τη ζωή μας θάνατο γεμάτη. Κόκκινη πόλη μες στα γιάζει. Άρχισε να γλυκοχαράζει στα λασπωμένα σου γιαπιά. Επαναλαμβάνω, αν έχω επιλέξει σήμερα ως κύριο και μοναδικό θέμα για την πρώτη ώρα της εκπομπής τη Λάρκο, είναι γιατί η Λάρκο, θα το ξαναπώ, είναι το όριο μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων, γιατί είναι άλλος ο κόσμος αρπαχτής και είναι άλλος ο κόσμος της δημιουργίας, είναι άλλος ο κόσμος της ληστείας, είναι άλλος ο κόσμος της δουλειάς, είναι άλλος ο κόσμος της εκμετάλλευσης αυτών που θεωρούν ότι ο λαός αυτού του τόπου είναι ηθαγενής και αυτοί είναι οι σπουδαίοι που μπορούν να τους πουλάνε χάντρες και φύκια για μεταξωτές κορδέλες και είναι άλλος ο κόσμος, εκείνος που ζει μέσα στο χώμα και το μετατρέπει σε δημιουργία, το μετατρέπει σε ατσάλι. Έχω επέλεξα να είναι αυτό το θέμα σήμερα της πρώτης ερώς εκπομπής, γιατί ξαναλέω, η Λάρκο είναι ένας εμβληματικός τόπος. Είναι ένας τόπος ο οποίος ξαναγίνεται εμβληματικός, γιατί εδώ υπάρχει μια αναμέτρηση που φανερώνει τι είδους πολιτική είναι αυτή η οποία μιλάει στο όνομα της τάχα μου ανάπτυξης, της τάχα μου κοσμογονίας, της τάχα μου ευημερίας για όλους, ενώ την ίδια ώρα αυτό το οποίο κάνει είναι να αποτελεί το πολιτικό προσωπικό της αρπαγής του δημόσιου πλούτου. Και αυτό για τα συμφέροντα μιας μικρής ολιγαρχίας. Και αυτό το κάνει με όρους ανίποτου εμπεγμού, την ώρα που προχωράει σε απροκάλυπτη εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος του λαού, εις βάρος της χώρας. Η ιστορία της Λάρκο και αυτό το οποίο μεθοδεύεται τούτες τις μέρες, τούτες τις ώρες, τούτες τις εβδομάδες, είναι η ιστορία των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Είναι αυτή η ιστορία, είναι η ιστορία της εκποίησης και του ξεπουλήματος, αλλά και ταυτόχρονα είναι και η ανάδειξη της δυνατότητας, της δημιουργίας δηλαδή, στο πλαίσιο προφανώς μιας άλλης οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, εκείνου του μοντέλου της οικονομίας που τέτοιες εταιρείες όπως είναι η Λάρκο σε ένα ενιαίο κρατικό φορέα μεταλλευτικής βιομηχανίας θα μπορούσε κανείς να τις έχει βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του τόπου και του καθενός ξεχωριστά. Μιλάμε για εκείνες τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν σύγχρονες, διευρυμένες, λαϊκές ανάγκες. Και τέτοια εταιρεία είναι η Λάρκο. Τέτοια εταιρεία είναι η Λάρκο, η οποία ελέγχει, ξαναλέω, το 90% του νικελίου της Ευρώπης, γιατί αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα. Και αυτή την ώρα, αντί το ενδιαφέρον τους να είναι πώς θα ενισχύσουν αυτή την εταιρεία με έρευνα, με επιστημονικό προσωπικό, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί όλο τους το ενδιαφέρον το έχουν ρίξει στο πώς θα εξυπηρετήσουν τον εκποιητή της δημόσιας περιουσίας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το θέμα της Λάρκο δεν είναι απλώς, και το απλώς εισαγωγικά, υπόθεση 1.300 οικογενειών που πετιούνται στο δρόμο. Δεν είναι υπόθεση δεκάδων χιλιάδων οικογενειών στη Νέβεια, στη Φθιώτιδα, στη Βιωτία, στη Μακεδονία, που ζουν από τη Λάρκο. Έχει να κάνει με 11 εκατομμύρια Έλληνες για το πώς θέλουν τον τόπο τους, για το αν θέλουν αυτόν τον δημόσιο πλούτο να τον κατέχουν αυτοί και όχι εκείνοι οι οποίοι πουλούν κοσμογονία, αλλά για τους λίγους και εκλεκτούς. Πως παγιδεύσαμε όλοι πίστεψαμε. Κι ον εφιάλτη μεγαλώναμε κρυφά. Πώς παγιδεύσαμε, ό,τι λατρέψαμε. Σ' ένα αστείο που κανένας δεν γελά. Εδώ όσα χαράματα καρδιά μου να είσαι εδώ. Με ένα σου βλέμμα πάλι να ξελογιαστώ. Να πεις μια λέξη και να σου παραδοθώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Παρακολουθείτε την εκπομπή και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube ημεροδρόμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 από τις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Θέλω πραγματικά να σφίξω το χέρι καθενός ξεχωριστά από όλους αυτούς που στέλνουν τα μηνύματα. Εργάτες στη Λάρκο, παιδιά εργατών στη Λάρκο. Πραγματικά σας σφίγγω το χέρι σε κάθε ένα ξεχωριστά. Θα μεταφέρω μόνο δύο μηνύματα που είναι ενδεικτικά, αν θέλετε, του τι σημαίνει Λάρκο για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν και ζουν εκεί κάνοντας το χώμα ατσάλι. Γράφει ο Χρήστος: θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια στη Λάρκο. Το 77 η μάνα μου Τούρλα, η κοιλιά της, ήταν σε μένα έγκυος και ο πατέρας μου απεργός έξω από την πύλη και μας έδιναν δανεικά οι συγγενείς. Δεν λύγησαν με ένα παιδί 2 χρονών και το άλλο στην κοιλιά. Τον έφαγε ο καρκίνος, τον πατέρα μου, και έφυγε στα 60 του. Δούλευε στο Ποδοσάκι από τα 21 του χρόνια. Το άλλο μήνυμα είναι από το Μπάνο, μας το στέλνει από το Μόναχο. Υπάρχει ένα βιβλίο, «Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα». Αυτός που το έγραφε, ο Μπάτσης, αυτός που το έγραψε, ήταν ένας από τους 4 που εκτελέστηκαν στις 30 Μάρτη του 1952. Μαζί με τον Καλούμενο, μαζί με τον Ηλία Αργυριάδη και μαζί με τον Νίκο Μπελογιάννη. Ακούστε λοιπόν γιατί εκτελέστηκε τότε ο Μπάτσης. Γράφει λοιπόν στη βαριά βιομηχανία: η μεταλλουργία του νικελίου έχει μεγάλη οικονομική σημασία γιατί θα μεταβάλει σε πολύτιμο προϊόν μια μεταλλευτική ύλη της χώρας μας που εξαντλείται αναντικατάστατα κάθε χρόνο για ασήμαντα ποσά χωρίς να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Αυτά έγραφε ο Μπάτσης στη βαριά βιομηχανία και γι' αυτό τον εκτέλεσαν. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία στο θέμα της Λάρκο για σήμερα τουλάχιστον. Θα επανέλθουμε πολλές φορές και με τους ίδιους τους εργάτες εδώ στο στούντιο. Βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο καλό του φίλο, τον Μπάμπη τον Τζομπάνουλου. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τις έρευνες για αυτή τη στιγμή δολοφονία του παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Προφυλακίστηκαν άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους που διήρκησαν σχεδόν 8 ώρες, ανακρίθηκε και η εισαγγελέας, έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή και στους τρεις δράστες που συμμετείχαν στη φωνική επιδρομή που απολογήθηκαν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον στη φυλακή βρίσκονται 6 από αυτούς και αύριο αναμένεται πως θα απολογηθούν στην 7η τακτική ανακρίθεια και οι άλλοι 4. Οι τρεις οι εναπομείνοντες από τις συλλήψεις της περασμένης Κυριακής, συν τον Αθηναίο, ο οποίος πήγε και παραδόθηκε στα μέσα της εβδομάδας από μόνος του. Στη σημερινή διαδικασία απολογήθηκαν 3 ελληνικής καταγωγής, 20, 21 και 23 ετών. Και έχει σημασία να εστιάσουμε στην περίπτωση του 21 ετών Νίκο, φίλες και φίλοι, γιατί πρόκειται για τον νεαρό, τον οποίο οι υπόλοιποι δράστες κατονόμασαν, έδωσαν στις αρχές ως τον δράστη ο οποίος κρατούσε το δρεπάνι, με το οποίο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι υπόλοιποι, κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα σε βάρος του Άλκη. Και έχει ενδιαφέρον η δική του η στάση, αυτά τα οποία υποστήριξε στην ανακρίτρια, γιατί ουσιαστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε το δρεπάνι, έχει μπει και αυτός στη λογική και των υπολείπων. Δηλαδή, ήμουνα εκεί, κρατούσα το μαχαίρι, κρατούσα το δρεπάνι, κρατούσα το ρόπαλο. Αλλά δεν το έκανα εγώ. Χτύπησα κάποιους άλλους, αλλά δεν χτύπησα εγώ τον Άλκη. Και αυτό ισχυρίστηκε και ο νούμερο ένα ουσιαστικά ύποπτος για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου αγοριού, από τη στιγμή που τον έχουν υποδείξει υπόλοιποι. Αυτός λοιπόν τι είπε, Νίκο? Είπε ότι εγώ είχα το δρεπάνι, αλλά με το δρεπάνι χτύπησα έναν από τους φίλους του Άλκη. Υπάρχει ένας από, από τα άλλα δύο παιδιά της παρέας που χτυπήθηκαν, ο ένας από αυτούς στον γλουτό. Αυτός λέει ότι εγώ χτύπησα ένα από εκείνα τα παιδιά. Ο Άλκης δεν δολοφονήθηκε από χτυπήματα με το δρεπάνι, λέει ο 21 ετών. Ο Άλκης δολοφονήθηκε από τα χτυπήματα που του κατάφερε συγκεκριμένος από την παρέα, τον οποίο κατονομάζει, και ο οποίος πρόκειται, αυτό μπορώ να σας πω, είναι ότι πρόκειται να απολογηθεί αύριο, είναι στην αυριανή τετράδα. Υποστηρίζει λοιπόν ο Άλκης ότι ένας από τους τέσσερις τους αυριανούς είναι αυτός ο οποίος κρατούσε το κυρτό μαχαίρι τύπου Κάραμπιτς, κάπως έτσι το λέγαμε τις πρώτες ημέρες, αν θυμάστε, αυτό με τη μεγάλη κυρτότητα που μπορεί κάποιος να το βρει και στο ίντερνετ. Και λέει μάλιστα ότι ήμουνα μπροστά και τον έβλεπα να χτυπάει τον Άλκη, και μάλιστα αυτό το μαχαίρι έχω υποδεικνύω στις αρχές που θα το βρουν. Γιατί φεύγοντας από το σημείο μετά τη δολοφονική επίθεση, σταματήσαμε σε συγκεκριμένη ερημική τοποθεσία, και εκεί ο πραγματικός δράστης, όπως λέει ο συγκεκριμένος, το πέταξε προκειμένου να μην το βρουν οι αρχές. Εγώ υποδεικνύω τις αρχές, πηγαίνετε να το βρείτε, κάντε τις έρευνες, δείτε αν εκεί υπάρχει το αίμα του Άλκη όχι. Δίνει δηλαδή μια νέα τροπή στις έρευνες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές και οι ανακριτικές που διενεργούν όλη αυτή την έρευνα ακούν με επιφύλαξη τον καθέναν από όσους καταθέτουν και απολογούνται στην ανακρίτρια, ουσιαστικά να επιχειρεί να αποσύσει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Το ίδιο κάνανε και οι άλλοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα. Ο ένας είπε ότι δεν μετήχε καν του επεισοδίου, απλώς βρισκόταν εκεί και με τα χέρια έσπρωξε κάποιον από την παρέα του Άλκη, αυτόν τον συγκεκριμένο, ο οποίος με το κράνος, αν θυμάστε, το αποκαλύφθηκε χθες κατά τη διάρκεια της απολογίας του νεαρού, ο οποίος έφερε το τραύμα στο χέρι. Και φάνηκε ότι είχε αυτοτραυματιστεί κρατώντας το μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε. Αυτός στην προσπάθειά του να αμυνθεί, ένας από τους φίλους του Άλκη τον είχε χτυπήσει με το κράνος για να αμυνθεί. Εκείνον λοιπόν με το κράνος, είπε ένας από τους άλλους δύο που απολύθηκαν σήμερα, ότι απλά κάποια στιγμή πήγα και τον έσπρωξα και τον τράβηξα πάνω από τον φίλο μου, γιατί είχε υπάρξει πάλι. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Όπως επίσης η άλλη εξέλιξη είναι ότι παραδόθηκε σήμερα στην Κοριτσά ο αλβανικής καταγωγής, ο 20χρονος, ο οποίος λίγες ώρες μετά την φωνική επιδρομή είχε φροντίσει να φύγει για την Αλβανία. Πήγε και παραδόθηκε μόνος του, ζητώντας μάλιστα από τις αλβανικές αρχές να τον εκδώσουν στη χώρα μας για να έρθει να δώσει λόγο και να αναλάβει, όπως λέει, τις ευθύνες του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επιδίφηκε με τον πατέρα και με την γιαγιά του, ότι εκείνοι δεν γνώριζαν για το ότι είχε προηγηθεί. Και χωρίς να τους πει τίποτα, ζήτησε να πάει και αυτός να τους ακολουθήσει στην Αλβανία, και εκεί τους αποκάλυψε την εμπλοκή του. Τις προηγούμενες ημέρες, αφού εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, οι αστυνομικές αρχές πλησίασαν το περιβάλλον του και προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη για το που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, παραδόθηκε, έχει ενημερωθεί και το ελληνικό προξενείο και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Αναζητείται κανείς άλλος για αυτό το φωνικό? Μέχρι στιγμής, Νίκο, μαζί με τον πρώτο, τον 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά, είχαν εκδοθεί άλλα 10 εντάλματα. Είχαμε δηλαδή, μιλούσαμε για τη συμμετοχή 11, και οι 11 αυτοί λοιπόν βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Αλλά τι σημαίνει τώρα? Μέσα από τις καταθέσεις και τις απολογίες των δραστών προκύπτει ότι υπάρχει ακόμη ένα άτομο το οποίο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Είναι 12ος, ο οποίος βρισκόταν ουσιαστικά στη θέση του οδηγού, στο αυτοκίνητο το οποίο μπήκε στο στενό, όχι αυτά τα δύο που βλέπαμε στην πλαστήρα, από εκεί που βγήκαν αυτοί που πραγματοποίησαν τη δολοφονική επίθεση, ο ένας με το δρεπάνι, ο άλλος με το ρόπαλο, ο άλλος από με το μαχαίρι. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, Μπάμπη, για να συνοψίσουμε, από όλους αυτούς που έχουν συλληφθεί, δεν υπάρχει κανένας που να λέει εγώ δεν ήμουν εκεί. Λένε όχι. Εγώ ήμουν λίγο πιο εκεί, αλλά εκεί ήμουν ή έκανα Μπράβο. Κάτι λιγότερο από αυτό που μου αποδίδεται. Ακριβώς, Νίκο, και αν θυμάσαι, το είχαμε επισημάνει ότι κανένας από αυτούς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν βρέθηκε στο σημείο. Αυτό που προσπαθούσε η αστυνομία ακριβώς από τη στιγμή της σύλληψής τους και μετά ήταν να αναθέσει, ουσιαστικά να ξεκαθαρίσει τον ρόλο που είχε ο καθένας από αυτούς κατά τη διάρκεια της φωνικής επιδρομής. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πάμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μας. Τον καθηγητή εγκληματολογίας, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Ιωάννα, ας κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πανούση. Ελπίζω να έχουμε τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Πανούση. Κύριε Πανούση, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, παρακολουθούμε όλοι με σοκ και δέος, με ντροπή και με πόνο, όλο αυτό το οποίο εκδηλώθηκε, εξελίσσεται μετά από αυτή τη δολοφονία. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πανούση, αν όλο αυτό το περιγράψουμε με τον όρο οπαδική βία, καθαρίσαμε, τελειώσαμε, το εξηγήσαμε δηλαδή? Εγώ νομίζω δεν είναι καν οπαδική βία. Δηλαδή έχει ξεπεράσει πια τα όρια ενός γηπέδου ή μιας περί το γήπεδο ή περί τον αγώνα έντασης και έχει πάει στο καθαρά κλιματικό πεδίο. Δηλαδή αν ένας με κίτρινη φανέλα βιάσει μία με κόκκινη φανέλα, αυτό είναι οπαδική βία. Ή ένας με πράσινη φανέλα ληστράψει ένα περίπτερο ενός με πορτοκαλί φανέλα, είναι οπαδική βία. Εδώ λοιπόν πρόκειται για κλιματική οργάνωση. Τώρα ποιο είναι το βάθος της, ποιοι είναι οι μηχανισμοί συγκάλυψης, τι άλλο έχουν κάνει, τι ιδεολογία εντός εισαγωγικών έχουν, αυτός ο Χάρος βγήκε παγανιά, τι είναι όλα αυτά, θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Αλλά όχι ότι τώρα έχει να κάνει με την οπαδική βία, την κλασική του χουλικανισμού, που μέσα στο γήπεδο για ένα πέναλτι, για μια αδικία, δέρνεσαι με τον πλαϊνό σου, έτσι. Δεν πας με μαχαίρια και λωστάρια, ούτε στο γήπεδο, ούτε στους δρόμους, για να επιβάλλεις την οπαδική σου αντίληψη. Το γεγονός ότι έχουμε, να το θέσω μάλλον αλλιώς, έχουν περάσει 36 χρόνια από το θάνατο του Μπλιώνα στη Λάρισα. Ναι, ναι. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τη δολοφονία του Φιλόπουλου στην Λαβρίου. Ο Άλκης, το 19χρονο αυτό παιδί, είναι το τρίτο θύμα μέσα σε 5 χρόνια. Είναι 3 συνεκροί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 5 χρόνια. Αν όλο αυτό το οποίο μας περιγράψατε ότι δεν μπορεί να περικλειστεί σε αυτόν τον όρο οπαδική βία, ενοχλεί το κράτος, το κράτος αντιδρά απέναντι σε αυτό? Γιατί γνωρίζω, τουλάχιστον από τα διαβάσματα που έχω, αλλά και από μια στοιχειώδη βιωματική εμπειρία, όταν το κράτος από κάτι ενοχλείται, αντιδρά και το πατάσει. Εδώ γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Διότι εδώ υπάρχει μια συμπαιγνία ανάμεσα σε αυτό που ονομάζω εγώ υπερκράτος και υπόκοσμο. Υπέρκοσμο και υπόκοσμο. Δηλαδή ο πολιτικός υπέρκοσμος ή ένα κομμάτι του έχει συνεργασία με τον πολιτικό υπόκοσμο. Και ιδίως με αυτό το πολιτικό εργολαβικομητιακό σύμπλεγμα, ας το πούμε έτσι. Και οικονομικό βέβαια. Άρα λοιπόν οι θύρες, οι λέσχες κλπ. Κάνουν πολλά παιχνίδια. Τα οποία έχουν να κάνουν, οι παλιά είχαν να κάνουν πάρα πολύ με τους δημόσιους διαγωνισμούς, έχουν να κάνουν με παράνομο εμπόριο, με λαθρεμπόριο, με διακίνηση διαφόρων προϊόντων παρανόμων κλπ. Δεν είναι δηλαδή απλά μια σχέση ενός αμήχανου κράτους, διαχρονικά τώρα μιλάμε έτσι, ή μιας φοβισμένης κυβέρνησης που θα χάσει κάποιες ψήφους κλπ. Έχει λίγο βάθος, έχει πολύ βάθος αυτή η ιστορία, γι' αυτό είπατε 36 χρόνια. Εγώ θυμάμαι την πρώτη ομιλία την έκανε το 84, αλλά τότε ήταν χουλιγκανισμός. Και τότε μιλάγαμε για την παιδεία, την αθλητική, το ιδεώδες, τους κανόνες του παιχνιδιού. Εδώ πια έχουν μπει μέσα εγκληματοειδή στοιχεία, τα οποία έρχονται και με μετεγραφές από το εξωτερικό, από την Ιταλία, από άλλες χώρες, πρώην Γιουγκοσλαβίας κλπ. Ακριβώς για να κάνουν τέτοια γεγονότα, δηλαδή εγκληματοειδή και εγκληματικής οργάνωσης πράξης, όχι πράξης βιαιότητας ανάμεσα στη Λάρισα και το Βόλο, ξέρω εγώ, το Κορδαλό και ξέρω εγώ, το την προοδευτική, το πέραμα, το ελληνικό κλπ. Εδώ είναι οργάνωση με πολλά βάθη εγκληματικών ενεργειών και όχι ένα. Για να αναπαράγεται αυτό το φαινόμενο, έτσι όπως μας το περιγράφεται, να το πω απλά έτσι λαϊκά, έχει πλάτες, έχουν ναι, πλάτες. Ναι. Πλάτες είχε πάντα. Δηλαδή όταν συλλαμβανόταν κάποιος που σπάγε 10 καθίσματα, αυτό το όπως μας φαίνεται τώρα τελείως απλοϊκό, ένας αστυνομικός συλλάμβανε, το πήγαινε την άλλη μέρα όμως να πάει στο δικαστήριο, με παρεμβάσεις των Προέδρων, το είπε και ένας στρατηγός Θεσσαλονίκης, χθες κάτι κατέθεσε. Με παρεμβάσεις των Προέδρων και άλλων παραγόντων δεν πήγαινε κανένας μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη. Όπως θα φυσικό δικαστής τον απείλασε. Τι να κάνει αφού δεν υπήρχε κάποιος μάρτυρας κατηγορίας. Άρα οι παρεμβάσεις σε αυτή την ιστορία υπήρχαν πάντα. Τώρα, εδώ δεν είναι παρέμβαση ενός παράγοντα με το αθλητισμό. Εδώ πρέπει να βρούμε τη συγκάλυψη. Αν δηλαδή έχουν γίνει και άλλες έτσι εγκληματικές ενέργειες. Δεν θέλω τώρα να πω αν είναι ποια μορφή ιδεολογική έχουν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αν έχουν γίνει κι άλλες και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν την παγανιά του χάρου και βγαίνουν στις γειτονιές και τραυματίζουν, σκοτώνουν, κάνουν και δεν το κάνουν στο όνομα μιας ομάδας. Εγώ αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Αυτά είναι προσχήματα. Θα μπορούσε να ήταν στο όνομα μιας κοπέλας, μιας γειτονιάς, ενός αυτοκινήτου, για οτιδήποτε θα μπορούσε να ήταν. Είναι η επιβολή της νύχτας, είναι η επιβολή του υπόκοσμου, του παρακράτους, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την εκδοχή του. Το γεγονός ότι έχουμε τουλάχιστον δύο από αυτό το τάγμα θανάτου, από αυτό το τάγμα εφόδου, που φαίνεται να είναι όχι απλώς εσημασμένοι, να έχουν συλληφθεί κιόλας και να εκκρεμεί δίκη, δίκη όχι οποιαδήποτε δίκη, οποιοδήποτε χαρακτήρα, δίκη για ανθρωποκτονία εδώ και 3 χρόνια. Την ευθύνη για αυτό ποιος την έχει? Προφανώς η δικαιοσύνη, και πρέπει να δει κανένας τι έχει συμβεί. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να το ψάξουμε. Πιθανό να είναι μια νοθρότητα, μια γραφειοκρατία, μπορεί να ήταν όμως αυτό που είπατε και προηγουμένως, μια μορφή συγκάλυψη. Ότι το ζήτημα είναι ότι συνήθως δεν συλλαμβάνονται και κατά βάθος δεν τιμωρούνται. Οπότε όταν έχεις μια μορφή θωράκισης, ακαταδίωκτου, απειρόβλητου, πώς θα το ονομάσουμε τώρα, αυτοί βέβαια αποτρασύνονται. Και θεωρούν ότι λειτουργούν, επαναλαμβάνω, ως παρακράτος λειτουργούν. Τώρα, αν το λειτουργούν και λένε έχουμε μια σημαία, λειτουργούν γιατί λένε έχουμε έναν πρόεδρο, έναν πολιτικό κλπ. Αυτό είναι κάτι πρέπει να το ψάξουν να το βρουν. Εάν το προσωποποιώ για να γίνει με όρους υπερβολής κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Αν κάποιος πάρει τη δική μου τη σημαία, κύριε Πανούση, και στο όνομα της δικής μου της σημαίας κάνει πράγματα με τα οποία εγώ διαφωνώ, δεδομένου ότι είναι δική μου η σημαία, θα αντιδράσω. Το γεγονός ότι αυτά γίνονται στο όνομα σημαίων, ομάδων, αλλά αντίδραση δεν πολύ βλέπω. Γιατί τι μπορεί να σημαίνει? Πρέπει να βρουν τους ομφάλιους λόρους. Οι ομφάλιοι λόροι, το ζήτημα είναι με ποιο σημείο, ως ποιο σημείο πάνε. Έτσι, δηλαδή δεν θέλω να κάνω τώρα παραλληλισμούς με την Χρυσή Αυγή, αλλά ως ποιο σημείο πάνε. Αν πάνε σε έναν επιτελάρχη μιας περιοχής ή σε κάποιες ανυπόστατες τυπικά λέσχες, κάποιους παράνομους συνδέσμους κλπ. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αν πάνε όμως δια παράξεων ή παραλήψεων, δια της ανοχής ή δια της προτροφής σε υψηλότερα κλιμάκια, θα έχουμε δυσκολίες. Θα έχουν δυσκολίες να τα εντοπίσουν, εν πάση περιπτώσει, και μεγαλύτερες δυσκολίες να διαμορφώσουν το πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Μια κλιματική οργάνωση έχει αρχηγούς, έχει παρακλάδια, έχει μηχανισμούς συγκάλυψης, έχει διάφορα πράγματα, έτσι. Και δεν μπορεί να υπάρχει κλιματική οργάνωση χωρίς πολιτικοθεσμική κάλυψη. Να είμαστε σοβαροί τώρα σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Επειδή ακούω λείπουν νόμοι κτλ. Θυμάμαι 2000 νόμο είχε κάνει ο Βενιζέλος νόμο, ήταν τότε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αν θυμάμαι καλά, για να τους πιάνουμε αυτούς που θα κάνανε κάτι, για να είναι προσωποποιημένη η παρουσία τους στο γήπεδο. Το 6 έκανε ορφανός, καταργήθηκε βέβαια λίγο μετά. Μετά ο Γερουλάνος το 12, μετά πάλι το 15. Λείπουν οι νόμοι? Τι ακριβώς λείπουν? Έχουμε μια χαρά νομοθεσία στην Ελλάδα και σε αυτό και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτό το πονάει κεφάλι και κόβει κεφάλι. Δηλαδή να κάνουμε ένα νόμο, λέει, και πόσα. Δηλαδή, δεν λέω για το φόνο τώρα, λέω για τον κλασικό χουλικανισμό, έτσι. Να βάλεις τι, 20, 25, 30, πόσα να βάλεις? Δηλαδή πάνω από το βιασμό, πάνω από την ανθρωποκτονία. Θα βάλεις το χουλικανισμό, επαναλαμβάνω, έτσι αυτό κατά αυτό. Άρα λοιπόν είχαν κάνει κάποια στιγμή να μην υπάρχει έφεση και διάφορα τέτοια ιδιώνυμα είχαν φτιάξει κάποια στιγμή. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν οι κλασικοί χουλιγκάνοι, δηλαδή που είναι τροποτινά τυπικά εντάσσονται στους λέσεις και στην ομάδα. Τυπικά, δηλαδή γνωστοί στη λέσεις και στην ομάδα. Αφήνουν τα παρακλάδια αυτά που εμφανίζονται τώρα. Αυτή λοιπόν τίποτα. Τους συλλαμβάνεις, τους τιμωρείς και τελειώσαμε. Τιμωρείς τη λέσεις και τιμωρείς ακόμα και την ομάδα με διοικητικά μέτρα κλπ. Και τελειώσαμε. Εδώ τώρα μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις και άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν με ποιο νόμο θα τους πας τώρα? Θα το πας με τον νόμο περί χουλικάνων, δηλαδή τι θα παρακολουθούν την Κυριακή το μάτς από το αστυνομικό τμήμα και να πηγαίνουν στο γήπεδο? Εδώ πέρα είναι άλλα πράγματα που έχουν συμβεί και αυτή η μετεξέλιξη του κλασικού χουλικανισμού και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε μείγματα εγκληματικών οργανώσεων πάσης φύσεως, έτσι, είναι εδώ και 15-20 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο φαινόμενο, είναι γνωστό. Άρα λοιπόν ως πού θέλει να το πάνε το μαχαίρι? Αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο. Και ποιοι είναι αυτοί που θα το πάνε σε εκεί? Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αν όλο το, η πολιτεία και όλοι οι φορείς του αθλητισμού δέχονται να κόψουν το κλάδι πάνω στο οποίο πολλοί κάθονται κιόλας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σαν αγκή στα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο, μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο τον παλιό. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα γης. Όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια σαυλή, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου για την εξέλιξη της πανδημίας είναι 97 νεκροί, ανακοίνωσαν βέβαια 93, οι μαϊμουδιές οι γνωστές του ΕΟΔΗ, 97 νεκροί. Έχουμε φτάσει 24.507 απώλειες. Έχουμε 104 νέες διασωληνώσεις μέσα σε ένα 24ωρο. 516 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι αυτή την ώρα. Και προσέξτε, από τις 31 του μήνα, του Γενάρη, μέχρι τις 9 του μηνός τώρα, έχουμε 4.624 εισαγωγές. Αυτό είναι που έφτιανε τον κόρφο του ο κύριος Υπουργός πριν από ένα μήνα και μας έλεγε ότι η πανδημία σε 2-3 εβδομάδες θα έχει τελειώσει. Και πραγματικά δεν ξέρω τι είναι τελικά το πιο αδιανόητο. Το πιο αδιανόητο είναι αυτό που ζούμε ή το πιο αδιανόητο είναι η ανοχή απέναντι σε αυτό που ζούμε. Κύριε Καπραβέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, πραγματικά χαίρομαι που ακούει πραγματικά στοιχεία, γιατί είναι αυτά που είπατε πριν από λίγο, αυτά είναι εικόνα επιδημιολογική της χώρας μου που με ανησυχεί πάρα πολύ, εμένα και τους συναδέλφους μου στην πρώτη γραμμή, είναι η επιδημιολογική εικόνα σε όλη την Ευρώπη κύριε Μπογιόπουλε, δηλαδή ο αριθμός των θανάτων είναι πολύ μεγάλος, η διασπορά του ιού είναι τρομακτική. Μα χτες βγήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει έχουμε 500.000 νεκρούς μόνο από τη μετάλλαξη όμικρον και είμαστε σε μια χαρίαισα κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, χάνουμε και την ανοσία μας κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή δεν θέλω, ειλικρινά το λέω, γιατί αν δεν πεις τα πραγματικά δεδομένα δεν μπορεί να προστατευτείς. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μια πραγματικότητα ότι ο ιός αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια νέα δυναμική, μεγαλύτερη δυναμική, ανοσία που έχουμε πετύχει από τα εμβόλια, τα οποία δεν είναι και το καλύτερο. Βλέπετε ότι χάνεται σιγά σιγά η ανοσία. Αυτή είναι ευθύνη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη μεριά ακούω για χαλάρωση ή ότι για την επιστροφή στην κανονικότητα ή δεν ξέρω τι άλλο. Κύριε Μπογιόπουλε, το τσουνάμι που θα δημιουργηθεί για μία ακόμα φορά, ποιος θα το αντιμετωπίσει? Δηλαδή, ειλικρινά, έχω χάσει τα λόγια μου. Δηλαδή, αυτό που βλέπω και παρατηρώ, αντί όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε, γιατί ξέρετε, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι συνταγματικό καθήκον. Δεν είναι δηλαδή στον καθέναν να κάνει ό,τι του θέλει. Και ξέρετε, λένε ότι στις ευρωπαϊκές χώρες έρουν όλα τα μέτρα. Δηλαδή, τι κάνουν, κατεβάζουν τα όπλα. Ποιοι, αυτοί που δεν πολεμήσανε ποτέ. Κύριε Μπογιόπουλε, είμαστε και θυμωμένοι εμείς. Ξέρετε, στην πρώτη γραμμή, επειδή τραβήξαμε τα ελαί του Χριστού και της Παναγίας. 2 χρόνια τώρα, όλοι μου οι συνάδελφοι, δώσαμε έναν αγώνα που δεν περιγράφεται. Ζήσαμε τραγικές στιγμές, 12 εφημερίες ο ένας, 10 εφημερίες ο άλλος, με τεράστιες ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Ξέρετε, που δεν μπορεί να κρυφτούν επειδή παρουσιαστήκανε κάποια στοιχεία αληθινά. Κύριε Μπογιόπουλο, ξέρετε, δημιουργηθήκανε μονάδες, κλίνες εντατικής, χωρίς προσωπικό. Δηλαδή, πήραμε αεροπλάνα χωρίς πιλότους. Δηλαδή, εντάξει, και επιστρατευτήκαμε όλοι μαζί, χειρουργικές ειδικότητες, παθολογικές ειδικότητες, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση τραγική που τη βλέπετε κάθε μέρα. Και κανείς δεν αναγνωρίζει ότι, ξέρεις, είμαστε ενώπιον μιας κατάστασης που πρέπει να αντιμετωπιστεί και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πείτε μου κάτι, γιατρέ, διότι πραγματικά εδώ πια έχουμε μία κατάσταση, κοιτώ τα στοιχεία και πραγματικά σοκάρεται κανείς. Έχει φτάσει η Ελλάδα να είναι πάνω σε θανάτους ανά εκατομμύριο, και μιλώ από την αρχή της πανδημίας, έτσι, συμπεριλαμβάνοντας την πρώτη περίοδο που για ειδικούς λόγους η χώρα μας δεν χτυπήθηκε από το πρώτο κύμα, πάνω από τη Μεγάλη Βρετανία, πάνω από την Ισπανία, πάνω από τη Γαλλία, πάνω από τη Γερμανία. Και κύριε Μπογιόπουλε, συγγνώμη, και μόνο να πάρετε υπόψη σας ότι κάθε μέρα θρυνούμε γύρω στους 250 νεκρούς από όλες τις ειδικότητες. Πάνω από το 1/3 είναι από την πανδημία. Πάνω από το 1/3. Δηλαδή 100 νεκροί τη μέρα. Ειλικρινά δηλαδή, όχι καμπανάκι. Δηλαδή, ειλικρινά, συναγερμός ουσιαστικά πρέπει να γίνει. Τι γίνεται στην κοινωνία και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία? Τι γίνεται στα νοσοκομεία μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες? Αλλά αυτό που μας εκνευρίζει περισσότερο, γιατί όλα τα δεχόμαστε εμείς, να είμαστε πάλι στην πρώτη γραμμή, αλλά το να λέμε επιστροφή στην κανονικότητα από το Μάρτιο, γιατί διάβασα ένα άρθρο στην Καθημερινή που μας έχει κάνει όλους τους συναδέλφους μου έξαλλους. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν βλέπουν την επιδημιολογική εικόνα, όχι μόνο τις χώρες μου, αλλά σε όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν ότι η πανδημία δίνει καινούργια δυναμική με στελέχη που θα εμφανιστούν με μαθηματική ακρίβεια, κύριε Μπογιόπουλε, διότι η διασπορά, η τεράστια που υπάρχει, θα φέρει νέα στελέχη. Και από την άλλη μεριά η ανοσία μειώνεται. Δηλαδή, και πάνω σε αυτά τα δύο εμείς καταθέτουμε τα όπλα. Πείτε μου κάτι από τη σκοπιά του ανθρώπου ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στο πρώτο χαράκωμα. Εδώ λοιπόν όλο αυτό που μας περιγράφεται, αλλά και όλο αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε βλέποντας την κατάσταση γύρω μας, είναι μια τακτική του τύπου: όποιος κολλήσει, κόλλησε, όποιος αρρωστήσει, αρρώστησε, όποιος ζήσει, έζησε και όποιος πεθάνει, πέθανε. Έτσι θα πάμε τώρα? Αυτή η τακτική, αυτή ειλικρινά, τι ακουμπάει, πιστέψτε με, δεν είναι μόνο, είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, σας έχω δώσει τα εμβόλια, αν θέλετε τα κάνετε, αν δεν θέλετε να πάνε να πνιγείτε. Αυτή η πολιτική, ξέρετε, δεν ακουμπάει σε καμία, δηλαδή ούτε καν στο σύνταγμα της χώρας. Που το υπαριθμόν ένα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όλοι μαζί θα πρέπει, δώσαμε έναν αγώνα κύριε Μπογιόπουλε, ειλικρινά, να πείσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να μας ακούσει. Ο κόσμος πρέπει να ακούσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πάμε καλά στην πανδημία. Είναι μάλιστα και αυτά που εμείς δεν λέμε πολλές φορές και τα λέμε μεταξύ μας. Ξέρετε, ο ιός φωλιάζει πλέον και στο ζωικό βασίλειο. Έχει βρεθεί και στα ζώα. Άρα επομένως το ρεζερβουάρ μεγαλώνει. Επομένως οι μεταλλάξεις, οι παραλλαγές είναι μπροστά μας. Και από τη στιγμή που βρήκε τον τρόπο να επιφέρει τέτοια θανατηφόρα χτυπήματα, εάν δεν πάρουμε τα μέτρα πολύ έτσι αποφασιστικά, κύριε Μπογιόπουλε, αν δεν ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αν δεν δούμε καινούργια εμβόλια, αν δεν προσαρμοστούμε, να ξέρετε ότι η εκατόμβη των νεκρών δεν πρόκειται να σταματήσει. Εθνικό σύστημα υγείας, κύριε καθηγήτα. Το υπηρετείτε δεκαετίες. Είναι δυνατόν να πάμε έτσι χωρίς θωράκιση, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας? Σε καμία περίπτωση. Ξέρετε κανέναν πόλεμο να κερδίζεται χωρίς τους μαχητές? Πείτε μου εσείς ένα πόλεμο που κερδίθηκε χωρίς τους μαχητές, και μάλιστα από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία. Εμείς στην εντατική, ξέρετε, βλέπουμε το αποτέλεσμα, τη συνέπεια αυτής της, δηλαδή της τραγικής κατάστασης που υπάρχει σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στη φροντίδα. Ξέρετε που δεν μπορούμε να πείσουμε για το στοιχειώδες. Ξέρετε, πρέπει να υπάρξουν εμβολιασμοί, παρόλο που τα εμβόλια δεν είναι τα καλύτερα. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να προφυλάσσεται. Πρέπει να δούμε μέτρα ατομικής προστασίας, τους συνωστισμούς. Ξέρετε, είμαστε μια χώρα που οι συνήθειες ευνοούν πάρα πολύ τον κορονοϊό. Άρα επομένως, αν δεν προσαρμοστούμε όλοι μαζί και αν δεν υπάρχουν οι μαχητές που θα δώσουν τη μάχη να αποτρέψουν αυτές τις συνέπειες, ποιος θα τις αποτρέψει? Ένα διάγγελμα, μια ημερήσια διαταγή? Δεν γίνεται, χωρίς δηλαδή ειλικρινά, και αν και σαν παρακαταθήκη πες ότι κερδίζουμε τη μάχη με τον κορονοϊό, αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να μείνει, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η αξία ενός συστήματος υγείας, το οποίο πολλοί από εμάς το υπηρετούν εδώ και 40 χρόνια. Και ξέρετε, λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω έτσι την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σκεφτείτε δηλαδή γιατρούς με το μισό πόδι μέσα στο νοσοκομείο και το μισό πόδι στο ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχει χαΐρι μετά. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή θα διαλυθεί το σύμπαν. Με αυτό τη λογική εμείς παλέψαμε να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας πραγματικά με πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όμως όχι έτσι. Με κίνητρα, με κριτήρια ποιότητος, με κίνητρα απόδοσης. Δεν είπαμε εμείς ότι, ξέρετε, θα πηγαίνουμε στο σύστημα υγείας και ότι βρεξιχιονίσει. Χρειάζονται πραγματικά θεσμικές παρεμβάσεις, κύριε Μπογιόπουλε, πάρα πολύ σημαντικές. Και όχι ένα δημόσιο λογιστικό απερχαιωμένο που δεν μπορεί να μας στηρίξει με τίποτα, που παραγγέλνουμε κάτι και έρχεται μετά από ένα χρόνο. Όλα αυτά, αν δεν τα δούμε και δεν τα βάλουμε επιτάπητος, ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες ευξημένες υγειονομικές ανάγκες. Και ξέρετε, είναι ο πρώτος πουλάκης, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, έχουμε βοήθεια. Ο ιδιωτικός τομέας έχει πάρει τα υπόλοιπα νοσήματα, ενώ στην πρώτη γραμμή αυτής της πανδημίας είναι το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Κύριε Καπραβλέο, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Να είστε καλά κι εσείς. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην νότιο Κίνα, χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιά ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει. Χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει. Κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο Μπούσουλας είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρεις ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λυπή μεγάλη. Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι. Κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η λαμαρίνα, η λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Ο άνθρωπος που ζωγράφιζε τον άνθρωπο να χορεύει πάνω στο φτερό του Καρχαρία, ο Νίκος Καβαδίας, έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 10 Φλεβάρι του 1975. Πώς παίζει ο Πουσουλάς καρτίνι με καρτίνι. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και θα επιστρέψουμε στον Νίκο Καβαδία. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Έχουμε νέο τελεσίγραφο από το ΝΑΤΟ, από τον Γενικό του Γραμματέα, τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ, προς τη Μόσχα, καθώς επίσης και επιστολές του Γενικού Γραμματέα, αλλά και του Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Υπουργό Εξωτερικών. Καθώς οι εξελίξεις γύρω από την Ουκρανική κρίση δεν σταματούν, έχουμε τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια του Ρωσικού και του Λευκορωσικού στρατού στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και της Ουκρανίας ως απάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τη Ρωσία να επιλέξει ανάμεσα σε διπλωματική λύση ή στην επιβολή σε βάρος της οικονομικών κυρώσεων από τη Δύση. Είχε και μια συνομιλία με την Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Τρας, την οποία όμως συνέχεια στην ανακοίνωσή του χαρακτήρισε ως συνομιλία ανάμεσα σε έναν κοφό και έναν μουγκό. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Λονδίνου και προσωπικά της Υπουργού Εξωτερικών. Ποιος ήταν ο κοφός και ποιος ήταν ο μουγκός? Η κυρία Τρας δήλωσε πως οπωσδήποτε εγώ δεν ήμουν η μουγκή. Οπότε μάλλον ο κοφός ήταν ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Συμφωνώ με την κυρία Τρας. Πάντως το βέβαιο είναι πως σίγουρα με τον κύριο Στόλτεμπεργκ θα υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις, όσο θα υπάρχει η ρωσική παρουσία στα σύνορα, ξεκαθάρισε πως θα υπάρχει και η στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στο αντολικό τμήμα της συμμαχίας, και ξεκαθάρισε στην κυρία Τράσου πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά ένα σημαντικό τμήμα αυτής της προσπάθειας, καθώς ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων που βρίσκονται στην Ουκρανία αυξάνεται και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είναι περιορισμένες. Μάλιστα. Από όσο καταλαβαίνω, τα ρωσικά είναι μέσα στη Ρωσία. Οι Αμερικάνοι που έχουν πάει εκεί, καλώς έχουν πάει δηλαδή. Έτσι λέει αυτός έτσι. Αυτή είναι η φίτσα, έτσι λέει. Καλά λέει. Αυτό δεν λέει. Ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ αυτό δεν νομίζω να έχει σύνορα η Αμερική με την Ουκρανία. Έχει σύνορα? Όχι, ούτε το ΝΑΤΟ ασφαλώς. Αν και δυνάμεις που έχουν κατακλείσει από παντού την Ουκρανία και από θαλάσσεις και από ξηράς και από αέρος, έχουν. Είναι έτοιμοι για όλα. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και την άλλη πλευρά για τη Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση η Ουκρανία ζητεί βοήθεια να λύσει την κρίση στο εσωτερικό της και κανείς δεν τη βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Λιβύη, όπου χθες είχαμε την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού, του κ. Αμπτελαχίν Ντεϊμπά, ο οποίος σήμερα το πρωί, λίγες ώρες μετά την ανάδειξη του στην πρωθυπουργία, δέχτηκε μία δολοφονική επίθεση. Κατάφερε να σωθεί από την επίθεση που δέχτηκε το αυτοκίνητό του και η συνοδεία ασφαλείας του. Ωστόσο, δεν ξεκίνησε καλά, όπως καταλαβαίνουμε, ούτε η πρωθυπουργία του, ούτε και η νέα πολιτική φάση στη Λιβύη. Η μη διεξαγωγή εκλογών και αναβολή του σε Παόριστον ήταν ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στην προσπάθεια που γίνεται εσωτερικά πάντα να ενωθεί αυτή τόσο βαθιά διαιρεμένη χώρα, η οποία είναι και πάμπλουτη μέσα σε όλα από το πετρέλαιο. Τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός Ντεϊμπά, ο οποίος είχε την έδρα στην Τρίπολη, είχε γνωστοποιήσει ότι δεν θα παραδώσει την εξουσία παρά μόνο σε μια κυβέρνηση που θα είχε προκύψει από τις κάλπες. Παράλληλα, τέτοιες προθέσεις του κοινοβουλίου προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταση πολιτική και κοινωνική στη Λιβύη. Εξαφιερωμένο ο λαός από τις πολεμικές συγκρούσεις, από την πολιτική αστάθεια, από την οικονομική ανέχεια, από τα πάντα, και δεν βλέπει διέξοδο και πολιτικό. Και είχαμε σήμερα και αυτή την επίθεση, η οποία ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα κλείσουμε όπως σας υποσχεθήκαμε με Νίκο Καβαδία σε μια εκπληκτική δημιουργία του Διονύση Τσαχνή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για τη συντροφιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα, ψυχή βαθιά. πρώτη σου αγάπη τα λιμάνια σφιούν και εκείνα. Θάλασσα τρώει το βράχο από όλες τις μεριές. Μάτια λοξά και τ' αγαπάς κόκκινη κίνα. Γιωμάτα μπαν τα ιταλικά στην Ερυθρέα. Πουλιά σαν την κατόπτρισμό μαύρη μανία. Φόρα τα μέσα στη νυχτιά παίζουν οφρά. Λάμπη αραβώνα στο δεξί σου Αβυσσινία. Σε κρεμεζίνη φίλε δέντρα ιβυρική ανάβουνε του Μπαριοτσίνο τα φανάρια. Σπανιόλοι μου, θαλασσοφάτες και γρεκοί, Κρέκο και Λόρκα, Ισπανία και Πασιονάρια. Κύμα θανάτου ξαπολιούνται οι Γερμανοί. Άρματα ζώνεσαι με αρχαία κραυγή πολέμου. Κυνήγοι παίζουνε μαχαίρι και σκηνή. Στα δέντρα οι κρεμασμένοι παίγνιο του ανέμου. Κι απ' Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά. Τούτο της γης το θαλασσόβαρτο αγκονάρι λυκνίζει κάτω από το δρύ και την ιτιά. Το διάκο τον κολοκοτρώνει και τον άρι. Κι απ' Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά. Τούτο της γης το θαλασσόβαρτο αγκονάρι λυκνίζει κάτω από το δρύ και την ιτιά. Το διάκο τον κολοκοτρώνει και τον άρι.